at små gryder også har ører. Det ved jeg, og jeg har et par. Dem spidser jeg, indtil jeg hører. Langt bedre end din bedste far. Åh, troldet står hejstrid om kejserens skæg. Riv oldemor ned af min væg. Jeg har hørt, nogen har dejlige huse, mens andre må bo i et hul. Selv har jeg en hule, der ligner en kælder med skidt og med hul. Åh, troldet står hejtøb, min sparegris. Send tip oldemor til Paris. Jeg har hørt, nogen har fotografier og andre slags pynt på en væg. Jeg har tip olde, der tipper uden at vende sit salt til mit æg. Åh, troldet står hej over grisen på spid. Send tip olde mor til Madrid. Jeg har hørt, nogen har orme i maven. Så skal de måske på diæt. Den eneste orm, som jeg kender, er frønsen, min ven, der faget. Åh, troldet står hej med et bælte af kork. Flyder olde afsted til New York. Jeg har hørt nogen spise år så fornemt med knive og gafler af guld. Selv er jeg langt mere naturlig. Jeg æder til jeg går om kul. Åh, troldet står hej nær en kinakaj. Send tip oldemor til Shanghai. Jeg har hørt, nogen har rotter på loftet, og andre har mus i et hul. Selv har jeg en høne, der spejler sig i spejlæg her midt på mit gulv. Og troldet står hej ved en ønskebrønd. Send kællingen til Typhugrøn. Og troldet står hej hele verden rundt. Retur efter kun et sekund.